Kamp met het NOS-journaal. Door de coronapandemie zijn er meer studenten met een studieschuld. Begin dit jaar waren er 1,6 miljoen mensen met een studieschuld, ruim 100.000 meer dan een jaar eerder. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het komt onder meer omdat het slagingspercentage van leerlingen in het voortgezet onderwijs uitzonderlijk hoog was vorig jaar, omdat het schriftelijk examen niet doorging. Ook was een tussenjaar amper mogelijk. Daardoor begonnen meer studenten dan anders aan een studie. Simon Kistemaker is overleden. De oud-voetbaltrainer begon zijn trainersloopbaan in 1982 in Australië. Terug in Nederland boekte hij verschillende successen. Zo wist hij FC Volendam te behoeden voor degradatie uit de Eredivisie en promoveerde hij naar de Eredivisie met de clubs De Graafschap en DS79, dat nu FC Dordrecht heet. Simon Kistemaker overleed na een lang ziekbed. Hij is 81 jaar geworden. OMT-leden halen fel uit naar de politiek. Intensive care-hoofd Diederik Gommers vreest voor code zwart over 10 dagen. Bij code zwart moeten artsen bepalen wie naar de IC mag en wie niet. Het zou volgens hem verstandig zijn om te praten over een harde lockdown, inclusief schoolsluitingen. Een opschaling van de IC-bedden, zoals demissionair minister De Jonge voor ogen heeft, wil hij niet, omdat veel personeel thuis zit met 1 of meer besmette kinderen. Het is Barcelona niet gelukt te winnen van Benfica in de groepsfase van de Champions League. In Camp Nou bleef het 0-0. Frenkie de Jong en Memphis Depay maakten allebei de 90 minuten vol. Luc de Jong bleef op de bank. Door het gelijkspel behouden ze hun 2 punten voorsprong op Benfica en komt het voor Barcelona aan op de laatste groepswedstrijd. Dan spelen ze uit tegen Bayern München, dat nog geen punten verloren heeft. Benfica speelt thuis tegen Dynamo Kiev. Het weer. Aan de kust kan nog een enkele bui vallen. Hier en daar komt dichte mist voor en die kan lang blijven hangen. Het wordt komende dag zo'n 5 tot 9 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Avro Tros. Ja, goedenavond. Het is laat. En het is tijd voor magie. Ik geloof in magie. Ik geloof in sprookjes omdat ik dat leuk vind. Omdat het fijn is om in sprookjes te geloven. En ik denk dat we met muziek daar dichtbij kunnen komen. Vooral bij die magie. En daar gaat het vandaag over. De late avondshow met Milou Brandt. Ja, dit is Miss Podcast. En dat was het stemgeluid van mijn gast Edmond Fokker. Violist, ex-geheim agent. Toch? Mag ik dat zeggen zo? Daar praat je liever niet over, hè? Violist is prima. Violist is prima. En daar gaan we het inderdaad over hebben, want er staat heel veel muziek klaar. We gaan er waarschijnlijk niet allemaal aan toekomen, maar nee, dat is misschien oké. Je hebt jezelf geleerd viool te spelen. En ja, dat is er uiteindelijk in geresulteerd. Nou, je bent nog lang niet klaar natuurlijk, maar je speelt overal ter wereld. Waaronder laatst nog op op het huwelijk van de Romanovs. Ja. En daar heb je ook nog zigeunervrienden in Roemenië. Je bent een mysterie, laat ik het zo zeggen. Ja, ik heb het niet helemaal allemaal zelf gedaan. Ik heb het natuurlijk wel mezelf gedaan, maar ik bedoel, ik heb heus wel een beetje les gehad in Middelburg vroeger van meneer Beekman, meneer Han Beekman. Ontzettend lieve man. Ik ga volgende week voor hem iets spelen in zijn tehuis. Hij zit in een tehuis in Middelburg. Hij is nu oud. Ik heb iets van 2,5 jaar les gehad in Middelburg. Toen ik 16 was. Ik ben idioot laat begonnen. Okay. En toen heel veel gedaan. Ja, naast alles. Ik ben gewoon hele andere dingen gaan doen in dit leven. Ik heb in dienst gezeten eerst. En ik heb iets gestudeerd in Leiden. En later in Amerika. En van alles nog wat. Maar daarnaast die viel passie met je. Ja, en je hebt masterclasses gehad. Ook van de grootste der aarde. Nou, dat. 2 keer is dat gebeurd. Ja. Ja. Toen waren mensen die hoorden mij ergens wat fiedelen en die zeiden, ja, maar er moet iets met jou. Hoe kan het nou dat je Paganini dingen speelt terwijl je nooit fatsoenlijk les hebt gehad? Dus toen ben ik, daar hadden ze wel gelijk in. Toen ben ik naar Nice gestuurd. Daar zit een zomerconservatorium. En daar zat een hele beroemde meneer. Pierre Amoyel, een leerling van Yasha Heifetz, mijn grote idool Heifetz. Dus ik wilde natuurlijk dolgraag heel dicht bij iemand komen die zo dicht bij zo'n grootheid was geweest. Mm-hmm. En dat duurt dan maar een week. Maar zo'n week is wel, dan word je een soort veredelde spons. En, wat bedoel je? Nou, dat je alles opneemt wat zo'n man zegt. Ja. Dus ik heb echt aan die man zijn lippen gehangen. En ja, dat was fascinerend. En dan is er een cd van jou uitgekomen, een half jaar geleden. From Heart to Heart. Ja. Met piano van Jochem Gene. Ja. De eerste 500 exemplaren die zijn naar de zorginstellingen gegaan in Nederland. Ja. Wat was daar het idee echt? Nou, kijk, op het moment dat je dus eigenlijk geen optredens meer hebt door die coronacrisis. Hè, en dat geldt voor alle muzikanten. De muzikanten in Nederland hebben natuurlijk en elders hebben erg geleden onder deze crisis. En dat heeft iedereen ontzettend veel pijn gedaan. Zitten veel mensen thuis en veel mensen die natuurlijk ook hele andere baantjes moesten gaan nemen. Toen dacht ik, ja, ik ga de studio in. Dat is het enige wat ik kan doen. En ik heb alleen maar mooie nummers opgenomen om een cd te maken die troost kon bieden aan de mensen die niet bezocht konden worden door familie. Dus denk aan ouderen in tehuizen. Ik heb ook voor tehuizen gespeeld, buiten. TV Max heeft daar een beetje aandacht aan besteed. Dat was leuk. Voor mensen die, om ze blij te maken. En daar is de cd ook voor bedoeld. Gewoon een digitale knuffel met alleen maar mooie dingen. Gewoon fijn, romantische, warme, omarmende muziek. Ik heb er eentje van je gekregen. Daar ben ik heel blij mee. Bedankt. Ja. Dan nog even voordat we echt gaan beginnen. Dus 1 oktober, de Romanovs in Rusland, Sint-Petersburg. Eerste huwelijk van de Romanovs waarvan de meeste mensen zullen hebben gedacht dat ze uitgemoord waren. Mm-hmm. Begin vorige eeuw. Wat ook waar is. Wat ook waar is. Maar er is dus een verre, verre, verre nazaad van dit geslacht. En daarvan was een huwelijk. Ja. Hoe kom je daar terecht? Ja, George Romanov is getrouwd op 1 oktober. En ik ken George een jaar of 10, denk ik, van allerlei gekke internationale dingetjes. En daar ben ik hem eens tegengekomen. En hij is een... Ten eerste lijkt hij sprekend op die voorvader, die Nicolaas II. Zelfde soort baardje, zelfde hoofd. En het is een ongelooflijk geestige, gezellige, aardige vent. En het duurde ook even voordat ik precies wist wie hij was. Maar ik kwam ergens tegen op een bal in Portugal. En dat was wel zo'n soort bal, zeg maar, waar je dit soort mensen tegenkomt. Dat dan was, weer wel. Was dat in je tijd bij de MIVD, bij de Militaire Inlichting en Veiligheidsdienst? Hij heeft het helemaal niks mee te maken. Nou ja, je denkt toch Rusland, spionagepraktijken? Nee, kijk, Rusland was natuurlijk al lang ook is altijd een focus, focal point en altijd aandachtspunt van alle mogelijke diensten in de wereld en van alles. Maar dit heeft daar niets mee te maken. Het was gewoon helemaal privé gedoe ergens in Portugal. Een bal wat gegeven werd door een Franse prins, overigens. En daar was hij. Ja. Daar kwam ik haar tegen. En toen hoorde hij jouw viool spelen, want daar had je ook je viool bij. Hè? Ja, daar had ik uiteraard, zoals overal, altijd mijn viool bij me. Waar is hij dan? Ja, nou, toevallig nu vandaag niet. Nee. En toen werden we grote vriendjes. En dat gaat ook niet in één keer, maar ik kwam hem op meerdere plekken tegen. Hij is een leuke vent. En toen zei hij, ik ga trouwen dan en dan. Volgend jaar wil jij alsjeblieft komen en ook iets spelen. En dat is natuurlijk ongelooflijk. Het was ook ongelooflijk. Ongelooflijk. 1500 man in een kathedraal met zo'n prachtige Russisch orthodoxe dienst. Met dat magnifieke gezang en die koren. En fantastisch dat de centrale organisatie in Rusland dit goed heeft gevonden. Dat verbaast mij. Dat het huwelijk plaatsvond. Ja, dat het huwelijk plaatsvond. Ja. En daarna was er een enorm groot diner met 500 man geplaceerd diner. Ja. Waar zie je dat nog? Ja, sprookjes waar je het al over had. Dat is een sprookje. Ja. Wat gaan we doen het komende uur? Alle muziek uit je leven die staat hier op een rij. Niet alle, dat kan natuurlijk niet. Maar wel een paar hoogtepunten. En we gaan een podcast bespreken. Want dat doen we in Miss Podcast. En dat is geworden een podcast over muziek. Ik wist dat jij luisterde naar Ennio Morricone, de podcast. Zeker. Dus ik dacht, ik maak een podcast over het leven van iemand die ook muziek maakte op een hele andere manier. We hebben geluisterd naar De Korte podcast van Radio 4 over het leven van Jules De Korte. Gaan we tegen het einde van het uur over hebben. Was je er blij mee? Kort? Nee, niet zo. Ga ik je straks vertellen. Oké, ik ben benieuwd. Goed. Dan gaan we beginnen met het audioportret van Edmond Fokker. Edmond Fokker, muzikale bon vivant. Ik heb lang voor Defensie gewerkt en dat was een hele spannende baan. Waanzinnig leuk, veel buitenland. En meer kan ik er niet over vertellen. Ja, een violist Edmond Fokker is een nazaat van Anthony Fokker. Hij bezocht dit weekend in New York het Pieter Stuyvesant Bal. En jij bent ook troost gaan brengen naar zorginstellingen. Omdat jij dacht, mijn muziek die moet toch ergens landen. Ja. Het begon eigenlijk vorig jaar bij TV Max. In maart, 13 maart meen ik, was de eerste dag van de lockdown, zeg maar. toen begon het. In maart vroeg TV Max mij... hoe kunnen we de mensen die nu opgesloten zitten vrolijker maken? Wat heb je daar gedachten zo? Vandaag is de lancering van de cd From Heart to Heart... van violist Edmond Fokker en pianist Jochem Gene gelanceerd. Zullen we zeggen, maar het was niet zomaar gelanceerd. Jullie schenken 500 cd's, Edmond, aan zorginstellingen. Ja, dit horen we op jouw cd. Ja. Recuerdos de la Alhambra van Tarega Ricci. Tarega en Ricci heeft het geëdit, geloof ik. Ja. Jij spreekt ook vloeiend Spaans. Hoorde ik je net trouwens nog even een voice memo naar iemand sturen? Ja, dat dan weer wel, ja. Okay. Ik vind het grappig dat je dit stuk hebt gekozen voor deze aankondiging. Omdat de cd staat vol met hele romantische nummers. En ik heb expres dit nummer ook opgenomen. Ik zou je zeggen waarom. Het is een beetje kinderachtig, maar het is ook wel weer spannend. Want kijk, als je als amateur violist eigenlijk opeens op allerlei gekke plekken in de wereld speelt, dan heb je natuurlijk ongelooflijk veel criticasters. Allemaal mensen die denken dan van ja, hoe goed speelt die jongen nou eigenlijk echt viool? Mm-hmm. En dat is een beetje ook de reden waarom ik dit stuk heb opgenomen. Dit is namelijk godsnakend lastig. Recuerdos de la Alhambra is oorspronkelijk door meneer Tarega geschreven voor gitaar. Heel mooi stuk. En toen heeft Ruggiero Ricci, ongelooflijke vioolvirtuoos, die heeft het gearrangeerd voor viool. En het is ongelooflijk lastig. Dit ja, echt, en dat hoor ik. Ja, het is net zo lastig als de Paganini Capricci's. Echt ongelooflijk ingewikkeld. Dus ik heb hier wekenlang, maar echt heel hard op gestudeerd. En toen, ja, het stond er toch in 3 keer op. Ja. En hebben de critici van zich laten horen? Ik moet eerlijk zeggen, ik heb ontzettend aardige reacties gehad op de cd. Okay. En ook van mensen die ertoe doen. Hè. Jaap van Zweden heb ik vroeger ooit eens 2 lange vioollessen van gehad. En wij onderhouden nog steeds een warme band. Mm-hmm. Ik ben altijd erg onder de indruk van wat Jaap allemaal gepresteerd heeft in de muzikale wereld. Ongelooflijk knap. Maar die heeft mij, die stuurde ik dan af en toe een stukje. Weet je, dan had ik iets opgenomen en dan stuurde ik het hem. En dan zei hij aardige dingen. Ja. Hij heeft ook een keer gezegd dat je verdomd leuk viool kon spelen. Ik citeer even. Ja. Zeker voor een autodidact, maar niet iets voor het wereldtoneel. Ja, de zin die daarachter kwam was, dan had hij echt eerder moeten beginnen. Ja, ja. En dat is op zich al, kijk, van iemand zoals hij is dat al een heel groot compliment. Ten eerste is Jaap niet zo heel complimenteus naar violisten. En als hij dat dan doet, dan... Ik had vroeger les van hem, hij logeerde bij mijn ouders thuis in Middelburg, waarom dat nou precies was, weet ik niet meer. Maar toen was ik jong en hij ook. En hij speelde toen het Paganini vioolconcert in Middelburg. En toen zei hij op een gegeven moment tegen mij... Wat ben jij eigenlijk aan het studeren? Ik zei, nou, Mendelssohn vioolconcert. Toen zei hij, nou, voor iemand die net 3 jaar speelt... is ook al best moeilijk. Yeah. En toen zei hij, wat wil je eigenlijk worden? En toen zei ik, misschien wel violist. En toen zei hij, ja, hij zei, nee, doe dat nou niet. Hij zei, tegen mij zei ze, meneer van Zweden, als u nog iets anders kan dan deze school die u nu doet, doe dat dan maar. En hij zei, kijk, jij zit op een nette school, een goede school. Als je dat nou afmaakt, ga dan wat studeren. En ik word de beste violist van Nederland. Hij zei, dan word jij de beste amateur. En toen zei hij op zijn onvervalste Amsterdams, zei hij, dan heb je wilde rozen, niet de doornen. Dat ben ik nooit vergeten. Ja. Ja. Dat horen we nog meer in dit audioportret. Ten eerste, hoe heurt het eigenlijk? Een stukje daaruit. Van Jort Kelder in 2014. Uh-huh. Je zat bij Tijd voor Max. In 2019 heb je het over Anthony Fokker, jouw verre voorvader. Dat is natuurlijk de vliegtuigbouwer, hè, als ik me niet vergis. Ja, het is meer een oomlijn. Want Anthony Fokker had zelf geen kinderen. Maar hij was de oud-oom van mijn vader, zeg maar. Ja, ja. En een oorlog reeds verloren, een podcast in 2021. Mm-hmm. Dan nog bij Tijd voor Max in 2021. En daarna dus de Recuerdos de la Alhambra. Mis podcast met Milou Brandt. Ja, het begon dus ook als een sprookje, jouw leven. Ja, hier zit dat huppeltje in. Ik huppelde als kind altijd. Ik was een blije huppelaar. Is dat zo? Ja. Ik was een Daar enorm... kom je ook openlijk voor uit, dat is oké? Okay? Ja, het is oké. Okay. Ik was een blij kind, ja. Ik heb een heerlijke jeugd gehad in Zeeland. Ja. Dit is Prokofjev en Peter en de Wolf. Ja. Hoe ben jij opgevoed? Want je hebt ook nog zo'n tweede achternaam. Dus dat insinueert dat er toch wel sprake was van enige... Ja, het is geen echte achternaam. En daar zitten... Mijn vader die heeft hier van zijn vader 3 ambachtsheerlijkheden geërfd, zoals dat dan heet. Dat zijn gewoon stukken grond. Hè? En aan sommige stukken grond kleven oude rechten. Al die rechten zijn eigenlijk vervallen. Dus het is in deze tijd allemaal een beetje apenkool. En sommige families hebben dat bij hun naam gevoegd. Hè? En sommige families hebben dat verzuimd te doen. Dat is in ons geval zo. En dan heb je wel of niet het recht om die nog achter je achternaam te plakken. En dat is dan wat er af en toe wel gebeurt en af en toe niet gebeurt. Van Kraaiensteijn. Ja, Kraaiensteijn is ook nog Rengerskerken en Zuidland. En ja, het is allemaal te veel. Als ik heel erg slecht voorbereid was op school en ik had geen vertrouwen in het examen wat ik moest maken, dan ging ik op mijn SO-blaadje, mijn schriftelijke overhoringsblaadje, ging ik mijn hele naam invullen. Want dan ik had eigenlijk verder niks in te vullen. Is het zo? Ja, ik kwam niet zo vaak voor. Nee, maar tegenwoordig gebruik ik eigenlijk niks. Gewoon Fokker. Fokker is de achternaam en de rest is aanplaksel. Maar die opvoeding van jou, was je een braaf kind? Ik was redelijk braaf. Waren de regels helder en duidelijk allemaal voor je? Mijn vader was best heel streng. Mijn vader is zelf deels in Engeland opgevoed. Zijn vader is uiteraard Nederlands, vandaar hè, Fokker. Zijn moeder was Engels. En heel veel jonger dan zijn vader. Mijn grootouders scheelden 31 jaar, ongelooflijk. En dus hij heeft zijn vader overleefd natuurlijk ruim. Zijn vader overleed toen hij 10 was. Mijn vader was streng, had een strenge opvoeding zelf gehad en was streng richting mij wel, maar ook wel toch wel heel lief en warm. Mijn moeder was een schat, was een ongelooflijk soort ja. There must be missing an angel, zeg maar, achtig. En dat was ze echt heel engelachtig. En heel mooi ook. Ik kon altijd nog in vervoering raken door gewoon naar mijn eigen moeder te kijken. Dacht, ja, zei mijn vriendjes altijd, het moet moeilijk zijn later voor jou om een vrouw te vinden. Want als je zo'n moeder hebt gehad. Is dat zo? Ja, daar kan ik nou niks over loslaten. Maar... Waarom niet? Jawel. Dus net als met de MIVD? Nee, het is lastig. Nee, natuurlijk niet. Er zijn ongelooflijk veel fijne, warme, mooie... Leuke mensen. Je ouders waren ook muzikaal. Ja. Je vader speelde zelf viool. Dat is hoe jij in aanraking bent gekomen met viool. Ja, hij wilde na de oorlog niet meer spelen. Omdat hij heeft in krijgszwangerschap moeten spelen voor de nazi's. Hij heeft bijna 3 jaar in een kamp gezeten. Dus na de oorlog, weet je, muziek is zo associatief. Zat hij in dat kamp omdat hij moest spelen? Hij was daarvoor. Hij zat in het kamp omdat hij dingen had gedaan, zeg maar, in Nederland tegen de Duitsers. Hij wilde dat zelf nooit het verzet noemen, want hij vond dat iedereen zo had moeten doen. Hij heeft ook het 40-45 pensioen wat hem aangeboden was geweigerd. Hij vond namelijk dat iedereen dat had moeten doen. Maar dat was niet zo natuurlijk. Nee, dat was natuurlijk niet zo. Nee. Dus hij heeft in dat kamp gezeten. En daar ontdekten ze dan dat hij viool kon spelen. En toen moest hij spelen. En ja, hij is niet getraumatiseerd door het kamp. Hij kon er goed over, naar mijn mening, makkelijk over vertellen. Maar hij wilde niet meer viool spelen. In vervoering meteen? Ik vind het grappig dat je met de 4-jaagdtijden komt. Nou, dat is zeker een, is natuurlijk een ongelooflijk goed geschreven stuk. Hè? Dat zo lang overleeft. Hè? Ja, ik heb zelf ook ontzettend veel Vivaldi gespeeld vroeger. Ja? En dit is uitgevoerd door Yehudi Menuhin als dirigent. Ja. En ik dacht dat is het geluid dat hoort bij jouw vader. Ja, dat is waar. Mijn moeder zong en speelde een beetje piano. Mijn vader speelde een beetje piano, maar vooral viool. En was een grote fan van Menuhin. En als klein jongetje luisterde ik naar Beethoven vioolconcert. En allerlei andere prachtige opnames die Menuhin maakte toen hij heel jong was. Waarom begon jij pas op je 16e met dat viool spelen? Nou, ik begon op mijn 6e. Okay. Want die fascinatie was er van jongs af aan. Ja. Dit is wel een mooi verhaal, Milou. Toen kwam ik daar op de Zeeuwse muziekschool in Middelburg. Een prachtig gebouw in de Kaperspoort. En heel schitterend 17e eeuws gebouw. En daar was een leraar en die zei na 2 maanden vioolles aan de kleine Edmond Fokker tegen mijn vader: meneer Fokker, uw zoon heeft geen talent voor viool. Dit is hopeloos. Misschien piano, maar er zit wel muziek in, maar viool zou ik niet doen. En toen ben ik 10 jaar boos geweest eigenlijk. Ja? Ja. Toen ben ik 10 jaar diep teleurgesteld geweest. En toen begon ik op mijn 15e onder de douche een beetje te zingen. Maar dat is op die leeftijd zeker geen succes. Dat is überhaupt nog steeds geen succes als ik ga zingen. Maar wat is een boze Edmond? Is dat ook gewoon niet meer willen spelen uit protest? Nee, toen dacht ik, toen zei mijn vader, nou, we gaan een andere leraar zoeken. Want wie zegt dit nou tegen een kind van 6 of 7? Ja, Jaap van Zweden zei ook later tegen mij, had het nou maar doorgezet. Was maar gewoon naar iemand anders gegaan. Want het zit echt in je. Ja. Dan had je echt op grote podia gestaan. Maar dat sta je alsnog. Je hebt er laatst ook nog in Carnegie Hall. Ja, nou ja, dat is natuurlijk ook inderdaad. Dat had ook niemand zien aankomen natuurlijk. Ja, de Paganini-familie die ik dan toevallig ergens tegen het lijf ben gelopen, die vroegen mij dus om een eerbetoon aan hun voorvader Paganini te helpen organiseren in Carnegie Hall en daar zelf te spelen. En dat is gebeurd op 30 oktober 2019. Ja, daar ben ik nog steeds mezelf niet van natuurlijk. Wat heb je gespeeld? Weet je dat? Ik heb Cantabile gespeeld van Paganini. Iedereen speelde dus. Ik heb me omringd natuurlijk met de allerbeste violisten die ik kon vinden op dat moment. Waaronder de winnaar van het Paganini-concours, Kevin Tsu. Een geweldige, leuke, hele jonge jongen. En allerlei andere goeie. En een prachtige violen geregeld. Guarneri del Jesus geregeld via de grootste handelaar die er is. Cantabile. Dit is hem. Ja, deze heb ik gespeeld. Nou ja, dat is mijn opname. Jochem Gene, fantastische pianist. Ja. Dus dit speel jij in Carnegie Hall daar bij de Paganini-familie. Die grote Paganini waar je als kind van hield. Ja, waar ik als kind zo van onder de indruk was. En mijn vader zei op een gegeven moment, nu moet je toch ook eens even hiernaar luisteren. En kijk, Paganini is ook een autodidact. Weliswaar niet om mee te vergelijken, maar van wereldniveau natuurlijk, die de wereld heeft doen versteld doen staan. Je kan spreken van voor Paganini en na Paganini als het over viool gaat. Hij is natuurlijk de uitvinder van zoveel verschillende dingen die er daarvoor niet waren op een viool. Dubbel flageoletten en linkerhand pizzicato's. Dat is de geplukte snaar, maar dan met je linkerhand. Mm-hmm. En allerlei andere zaken. Vreselijk virtuoos, maar ook helemaal in de bel canto-traditie. Dus in de opera-traditie qua melodieën. Dus zijn vioolstukken zijn altijd, zoals je net hoorde bij Cantabile, heel melodieus, heel romantisch. Het is natuurlijk de hoogromantiek. We hebben het over het begin van de hoogromantiek. En later heel veel van hem overgenomen door Liszt en andere virtuozen die geïnspireerd waren door zijn thema's. Jij bent vooral dol op de oudere, echt klassieke muziek, toch? Kijk, als je gaat naar de echt klassieke muziek, dan, en als je zegt oudere muziek, dan denkt iedereen aan barok. Vind ik wel mooi, maar is niet helemaal mijn grootste voorkeur. Mijn voorkeur ligt inderdaad bij de klassieke. En dan hebben we het over Beethoven, Brahms en dan de romantiek. Dus dan ga je inderdaad meer naar Mendelssohn, Bruch, Tchaikovsky uiteraard. Ongelooflijk natuurlijk. Het gevoel. Het gevoel is heel belangrijk voor mij, emotie. Ja. Ik geloof heilig in emotie en wat muziek met je energie kan doen. En hoe kom je dan, ik zeg niet dat het onverenigbaar is, maar je bent niet van het begin af aan natuurlijk voor dat vioolpad gegaan, maar je bent ook in Harvard ben je geweest. En je bent uiteindelijk bij de, ja, de militaire inlichting en veiligheidsdienst terechtgekomen ook. Ja. Kun je dat allemaal, hoe doe je dat? Ja, het is raar. Het is een eigenaardige mix. Ik ben van huis uit kunsthistoricus. Ik heb in Leiden kunstgeschiedenis gestudeerd. Oké, nou dat is nieuw voor me. Dus daar ben ik in afgestudeerd. Ja. En internationale betrekkingen als een van mijn belangrijkste bijvakken. Dat verklaart wel weer een beetje meer, zeg maar, die defensiecarrière. Voor mijn Leidse studietijd ben ik in dienst geweest. En ben ik reserveofficier geweest. Okay. Dus opgeleid tot officier bij de infanterie. Ja. Dus die combinatie maakt het misschien wat meer waarschijnlijk. Hè? En veel later, dus ik ben eerst bij Defensie gaan werken. Met hele andere dingen gedaan voordat ik uiteindelijk daar terecht kwam. Ja. Bij die specifieke dienst. En vervolgens heb ik Harvard Business School gedaan. En toen heeft mijn leven weer een andere wending gekregen. Ben ik, die Harvard Business School staat er onbekend dat het een life changer is. En toen ben ik veel meer de gevoelskant opgegaan richting veel. Ja, ik wil daar straks bij Harvard nog even op terugkomen. Maar eerst over, je zei al van ik kan daar niet heel veel over vertellen. Over die tijd als spion. Nee, was ik niet. Ik was geen spion. Wat was jouw rol? Nee. Moet ik camouflage pakken voor me zien? Dat is niet misschien? Nee. Maar wat dan wel? Nee, nogmaals. I have to kill you first. Ik kan er niet zoveel over zeggen. En je werd de paradijsvogel genoemd. Ja, dat was de vorige directeur van de betreffende dienst. Is nog steeds een grote vriend. Dan leg ik heel even uit, een beetje. Nou, kijk. Kunnen we daarna weer naar de muziek? Ik reisde best veel voor Defensie in allerlei hoedanigheden. En hij was altijd verbaasd over het merkwaardige netwerk waar ik dan af en toe gebruik van maakte. En vandaar dat hij mij de paradijsvogel noemde. En er waren ook wel eens dingen die moesten oplossingen bedacht worden voor problemen die er waren. En dan, als je dan met ongedachte oplossingen komt, dan komt het al snel tot zo'n betiteling. Ja. Oké. Okay. Ja. Heel, hoe zeg je dat? Wazig. Nou, nee, bedachtzaam verwoord, dat ik het zo zeg. Die dat netwerk waar je het over hebt, dat spreekt. Je komt overal ter wereld, dus met Paganini zit in je netwerk, blijkbaar. Dan hebben we de Romanovs en dan hebben we Ivry Gitlis. Gitlis. Ja. Ongelooflijk. Ik wil het eigenlijk gewoon helemaal uitluisteren. Ja, dit is mooi. Hè? Er zijn nog zoveel vragen. Wie is deze Ivry Gitlis en hoe heb jij hem ontmoet? Hij is een van mijn twee grootste idolen. De andere is Heifetz. Maar Ivry Gitlis is een ongelooflijke violist uit Israël. Hij is dit jaar op 98-jarige leeftijd overleden. En ik heb hem ontmoet, toen was hij al in de 90. Mm-hmm. Maar een ongelooflijk spirituele man. En zo verschrikkelijk grappig. En maar zijn vioolspel, zoals wat je nu hoort, is Vals Sentimentaal van Tchaikovsky. Ik heb hem ook opgenomen op mijn nieuwe cd. En hij was mijn grote voorbeeld. Ik bedoel, er hebben 100 man hebben dit stuk opgenomen. En hij is de enige die me echt raakt. Waarom? Waar zit dat in, denk je? Ja, het is zijn stokvoering. Het is zijn vibrato. Vibrato is wat je met je linkerhand zo'n die trillende beweging maakt. En hoe je dat indeelt, dat vibrato. Dat maakt dat je je daartoe aangetrokken voelt of niet. Dat raakt je of dat raakt je niet. En hij is vaak bekritiseerd. Als een soort zigeuner vibrato werd het genoemd wat hij had. En ja, dat zit er allemaal een beetje in. Het is die combinatie van die typische Joodse klank. Hè, dat klinkt gek, maar de allergrootste violisten van de wereld zijn bijna zonder uitzondering Joods. Ik zei tegen mijn vader toen ik klein was, zijn wij Joods? Toen zei hij, nee, hoezo? Ik zei, nou, had ik wel een beetje beter viool gespeeld. Mm. En vreselijk om lachen. Later ontdekte ik dat we wel degelijk een behoorlijke streng met Joodse voorouders hebben. Uit Spaanse Joodse voorouders. Echt heel grappig. Ja. Heel recentelijk was ontdekt. Echt vond ik heel leuk. Ben ik heel trots op. Is dat een soort bevestiging? Want hey, het zit er misschien toch een beetje echt in. Zo heb ik het absoluut uitgelegd voor mezelf. Ja. Ik sprak van de week met Geza Hossu. Geza Hossu is een hele grote violist, vind ik. Die woont tegenwoordig in Brussel. En toen zei hij, ik vertelde hem dit, dat er Spaans-Joodse voorouders waren. Die later naar Zeeland zijn gekomen. En het is echt in mijn rechte voorouderlijke lijn. En toen zei hij, oh, maar dat had ik al lang gehoord. Je hebt die soort, hij is zelf een mix tussen zigeuners en Joods bloed. Hij zei, maar dat heb jij ook. Hij zei, ik hoor dat al lang. Nou ja. Ja, ik hoek enorm lachen, maar dat is een groot compliment, is dat. Ja. Jij kwam ook bij Ivry thuis een keer in Parijs. Je kreeg lessen. Mocht op zijn Stradivarius spelen. Ja. Wat is het in jou dat andere mensen zo... Dat je zo'n netwerk hebt ten eerste, maar ook dat je zo dichtbij kan komen? Ja, dat is een goede vraag. Ik denk dat het antwoord heel simpel is. Ik hou van mensen. Ik geloof in mensen. Ik hou echt van mensen. En natuurlijk niet van alle mensen. Er zijn ook mensen waarvan je denkt, ja, die zijn niet om van te houden. Nou, maar, ik wil het niet zeggen, ja, maar ja. Ja, maar zo is het wel. Hij was, you could not love him. Weet je, hij was zo'n fantastische man. Ik werd geïntroduceerd door Laurent Corsia. Een Fransman waar ik ook eens een weekje les van heb gehad in zo'nzelfde Nice weekend. Dus Amoyel en Corsia waren de weken na elkaar. Fantastische violist, aardige man. En die zei, je moet Kitlis ontmoeten. Jij hebt al zijn opnames, je weet alles van zijn opnames. Mm-hmm. Je hebt hem nooit ontmoet, ga mee. Dus daar ging ik naar dat appartement. Eén grote klerenzooi, ongelofelijke rotzooi. En hij lag op zijn bed en toen zei hij in het Frans... U bent net op tijd voor mijn begrafenis. Vous êtes justement à temps pour mon enterrement. Een heel dramatisch gevoel voor dramatiek. Maar toen zei en humor? Groot gevoel voor humor natuurlijk. Hij zei, pak mijn Stradivarius maar eens even uit. Speel maar eens even het tweede deel uit het tweede vioolconcert van Wieniawski. Ja. En toen een stukje Tchaikovsky en toen een stukje Mozart en een stukje Bruch. En dan zeg je, ongelooflijk, 2,5 uur bezig geweest. Ben je dan niet buitengewoon gespannen? Tuurlijk. Ik dacht, Jezus, Kitlis. Ik moet gewoon voor de grote Kitlis iets spelen. Mijn god, op zijn viool. En de mooiste Stradivarius die ik in mijn vingers heb gehad, denk ik. Ongelooflijke viool. Ongelooflijk. Je noemde Laurent Corsia al even. Ja. Zullen we even luisteren naar de Piazzolla? Café 1930? Ja, geweldig. moet ik misschien zeggen, Café 1930? Ja. Dus moet het op zijn Frans? Het is wel mooier dan Café 1930. Dat klinkt als de kroeg om de hoek. Dat doet het geen eer aan. Hoe luister jij hiernaar? Wat is dit stuk voor jou? Ja, dit is toch wel ultieme eenzaamheid, is dit. Hè? En zo speelt Corsiade ook. Hè? Hij speelt het bijna zonder vibrato, waar we het net al even over hadden. Die eerste noot doet hij niks mee. Die laat hij gewoon liggen. Dat deed Gitlis ook heel vaak. Die Gitlis speelde heel vaak een noot ergens midden in een stuk waar hij niks mee deed. Om dan vervolgens de volgende noot helemaal te laten bloesemen. Hè? Waardoor die bloesem nog veel stralender werd dan wanneer je die noot daarvoor ook had laten bloesemen. Ja. Dus dat noem je frasering en indeling van je klankkleur. En dat doet Corsia heel goed. Maar dit stuk is voor mij toch wel ultieme eenzaamheid. En doet mij heel erg terugdenken aan mijn tijd op Harvard Business School. Waarom aan Harvard specifiek? Nou, in die opleiding die ik daar deed, dat heet Advanced Management Program. Dat is een heel intensief programma, een soort executive MBA. En in het midden heb je 3 dagen een break. En de meeste mensen lagen uitgeblust op bed. En ik heb in die 3 dagen heb ik een recital gegeven in de Harvard kapel. Daar heb ik onder andere dit stuk gespeeld. En daarbij verteld dat heel veel mensen werden opgeleid. Je wordt daar opgeleid in principe, zeg maar, om van een middenkader naar een boardroom functie te gaan. In sommige gevallen raad van bestuurfuncties. En, ja. Dat soort dingen. En dat is eenzaamheid. Eenzaam aan de top om beslissingen te nemen. En die eenzaamheid, ja, daar zou je jezelf, daar zou je toch bevriend moeten raken met jezelf. En een balans moeten vinden om goed afgewogen beslissingen te nemen. En, maar jij dacht, ik kies een stuk uit waar die eenzaamheid in zit, omdat het voor hen dan herkenbaar zal zijn. Dit verklankte volgens mij dat eenzame gevoel en maar ook de troost die je eruit kan halen. Even over die eenzaamheid door, wat ook van dan misschien eenzame schoonheid is. Ja. Is de 2e pianoconcert van Shostakovich. Ja. Zullen we dan nog maar even? Ja. Ja. Altijd met dit soort stukken dat ik van de ene vervoering in de andere val en dat je het eigenlijk echt nooit kan wegdraaien. Kan eigenlijk niet. Goed, pak hem maar op. Kijk, als je het nou hebt over eenzaamheid. Shostakovich was in die tweede helft van de jaren 50 voor een moeilijke keus gesteld. Hij moest kiezen of hij pianist zou worden of toch vooral componist. En hij heeft het laatste gekozen. Maar hij was natuurlijk een ongelooflijke pianist. Hij speelt deze opname die je hier draait, daar speelt hij dat zelf. En alle andere opnames, en er zijn goede hoor, van Bernstein en ook van de zoon van Shostakovich, Maxime. Er zijn prachtige opnames van, maar niets raakt mij zozeer als de opname van hemzelf. Je hoort dat hij moest balanceren op het slappe koord, want als hij te veel ontaard zou gaan componeren, wat hij volgens het Russische regime bijna deed, dan zou hij eindigen in Siberië. En wat doen we met ontaard? Ontaard, die entaardte de kunst, zoals de Duitsers dat ook in de Tweede Wereldoorlog hebben verklaard voor veel kunst, was natuurlijk wat niet in de pas liep met wat het regime mooi vond. Dus als dat te rebels werd, te revolutionair, te veel haatgevoelens richting het regime zou oproepen bij de bevolking, dan eindigt het slecht met je. Maar er zit juist iets, zoiets moois, vind ik, in die term ontaard zijn. Dat is toch precies alles wat het stuk inderdaad ook dan is. Maar even een soort van de lucht in gaan, zweven. Ja, maar dat is de luxe die wij hebben als kinderen die in vrijheid zijn geboren. En dan kan je de term ontaard verklaren als je gaat zweven, vliegen en dromen. Voor de mensen die niet in vrijheid leven, en daar heb ik er in mijn werkend leven toch een heleboel van gezien ook, is dit een grote angst. Hij had heel veel angst. Hij hoorde heel vaak invallen in het appartementencomplex waar hij woonde, en dan dacht hij, nou komen ze me halen. En dat is niet gebeurd. Hij heeft tot het eind van zijn leven heeft hij gecomponeerd. Is eenzaamheid op een bepaalde manier een belangrijk thema voor jou? Ik ben enig kind en ik denk dat alle enig kinderen zeg maar redelijk veel alleen zijn geweest. Niet noodzakelijkerwijs eenzaam. Ik heb mezelf nooit eenzaam gevoeld als kind, terwijl ik toch heel vaak op mijn kamertje in mijn eentje zat te spelen. Word je er goed in, alleen zijn? Ja, dat kan je ook leren. En ik ben nog regelmatig veel alleen. En ik vind dat ook fijn. Ik heb het ook nodig. En zeker ook als je toch dagelijks ook veel studeert. En dat moet iedere dag. En dat vind ik ook fijn. Maar daar moet je alleen voor zijn. En nooit eenzaam? Ik zal niet zeggen nooit. Het is ook wel eens goed om eens een beetje eenzaam te zijn. Maar dus dat ben ik ook wel eens. Ja, maar het is niet pijnlijk. Even een geluid van de liefde. Dat is even iets anders dan het klassiek wat we tot nu toe hebben gehoord. Ja. Patrick Bruel. Ik zeg het je toch. Ja. Ja. Gaat over afscheid, denk ik. Ja, twee mensen die een liefdesrelatie hebben gehad en die eigenlijk vinden dat ze daarmee moeten stoppen. Maar ze kunnen het niet goed. En dan zegt hij, ja, ik zeg het je toch, maar ik hou van je. Ik vind dit een prachtig liedje. En dat is ook de reden waarom ik het gekozen heb. En gevraagd of je het wilde draaien. Omdat het heeft zoiets herkenbaars en menselijks. Hè? Dat je relaties die voorbij gaan en of toch niet. Zijn dat er veel meer? Ik heb het niet geheel onbetuigd gelaten. Kijk, grote liefdes heb je altijd maar een paar in je leven. Als er liefde in mijn hart is, dan blijft dat eigenlijk altijd. Komt daar een kamertje met iemands naam erop en dat blijft. Denk je echt dat iedereen grote liefdes heeft? in zijn leven? En dan zelfs nog een paar? Ik hoop het, want ik gun het iedereen. Het is, ja, ik ook. Maar, ja. Het is een moeilijke vraag die je stelt, dat weet ik niet. Dat, ik kan... Want ik zou het niet weten namelijk. Zelf. Nee? Nee, dat gaat ook niet over mij. Maar dat zegt iets over jou. Dat je meerdere grote liefdes hebt. Er zijn er een paar geweest, ja. En nog dus. Hè? Want ik geloof erin dat als je liefde voor iemand voelt, dan is dat zoiets bijzonders. Dan blijft dat bij je. We gaan nog even afsluiten met filmmuziek. Intermezzo. Tenminste, jij hebt ook filmmuziek gemaakt. Ja, op die cd heb ik het natuurlijk ook om aansprekend te laten zijn voor een breder publiek. En troost te kunnen bieden aan veel mensen. Heb ik ook modernere dingen opgenomen. Dus ik heb redelijk wat van Morricone opgenomen. Mm-hmm. En ik heb iets opgenomen wat bijna niemand opneemt. En dat is Intermezzo. Een stukje uit de gelijknamige film uit 1939 met Ingrid Bergman. Zwart-wit film, prachtige film. En die muziek is ongelooflijk geschreven. Door een meneer waar nooit iemand meer van heeft gehoord, meneer Provoost. Maar dit stukje is fantastisch. Dit is nou echt zo'n Hollywood geluid, hè, wat je hier hoort. Mm-hmm. Dit is mijn opname met Jochem Gene samen. Dat staat op mijn cd. Maar dit stuk is wel heel bekend ook, volgens mij. Ja, of is het omdat het typisch Hollywood is? Nee, maar zo is het geschreven. Het klinkt alsof je denkt van, nee, maar dit ken ik toch. Ja. Het is goed, heel goed geschreven. En waarom is hij dan zo vergeten, denk je? Omdat hij niks meer gemaakt heeft wat er toe deed, behalve dit, zeg maar. En natuurlijk, die film is heel populair geworden. En degene die dit speelde in de originele soundtrack was Tosha Zeidel. Grote violist. Uit de tijd van Heifetz, bevriend met Heifetz. Mm-hmm. Zelfde leraar gehad aan het Keizerlijk Conservatorium in Sint-Petersburg. Ja. De grote Leopold Auer. Ja, en dus wij hebben de remake hiervan gedaan. Mooi hoor, hoe gaaf geschreven. Nou, het gaat nog even door. Ja, dat gaat hier even door. Ja. Ja. Komen er nog? Wat ga je nog in de toekomst doen? Welk land speel je? Bij welke koning of welke prins? De komende tijd. Ik ben een stuk aan het schrijven samen met een componist over de oceanen. Omdat ik vind dat daar meer aandacht voor zou moeten zijn. Daar is veel aandacht voor. Maar ik denk dat toen ik van de zomer speelde op het Climate Change Forum, waar ik ook spreker ben geweest, toen heb ik in een forum ook gesteld dat de klassieke muziek zou ook veel meer moeten doen aan bewustwording op het gebied van, laten we zeggen, goed omgaan met het milieu en dat soort zaken. Kan muziek dat? Ja, ik denk eerlijk gezegd dat Puff Daddy dan heel veel meer impact heeft dan misschien Leonidas Kavakos, hè, wat zo'n beetje geldt als een van de allerbeste violisten van de wereld op dit moment. En Puff Daddy heeft natuurlijk een veel groter bereik. Maar ik denk dat als je dit door zowel de populaire als de klassieke wereld een beetje laat oppakken, dan helpt dat allemaal mee. Ja. Dus ik ben een stuk aan het schrijven over de oceanen en dat wil ik op een volgend Climate Change Forum gaan spelen. En dat hebben ze ook wel gezegd dat ze dat graag zouden willen. En dat wordt voor viool en orkest. Dus dat is een van de spannende ambities. En zo zijn er nog een heleboel meer dingen die komen. Oké, mooi. Nou, ik ga het volgen. In de gaten houden in ieder geval. Ja, dan is er dan die podcast waar jij niet al te enthousiast over was. Gaf je al even kort te kennen aan het begin van deze aflevering. Zullen we eerst even een klein stukje luisteren? Ja. Zodat de luisteraar ook een idee heeft waar we het over hebben. Dit is een podcast van NPO Radio 4 en Omroep Max. Jules de Korte. Het is 25 jaar geleden dat hij overleed. Wie was deze schrijver van ruim 3000 liedjes? Deze muzikus die met zijn treffende teksten en tijdloos pianospel het Nederland van de 20e eeuw beschouwend bezong. Ik zing een liedje voor de hopelozen. Dit is De Korte Podcast. Mijn naam is Sander Zwiep en in deze serie neem ik je mee op pad in de voetsporen van Jules de Korte. Zijn levensverhaal begon op 29 maart 1924 in het Brabantse Deurne. Het geboortehuis staat er nog steeds en vormt het startpunt van onze zoektocht. Het begin van De Korte Podcast. Ja, ja, nou, een startpunt, dat was het. We gaan dus een hele woonplaatsje door. Iedereen wordt gevraagd naar of ze Jules de Korte kennen. Wat blijkt? Slechts een enkeling heeft nog een idee. Ondanks dat er een straat vernoemd is naar deze man. Die wordt bedacht dat hij een kunstenaar zou zijn. Of een schilder. Of een whatever, ja. Een schrijver. Ja, maar ik vond mooi die antwoorden van die mensen. Die zeiden, ja. Hij is schilder, geloof ik. Ja. Ja, nee, niemand had een idee. Nee. Ik ben al begonnen met mijn betoog eigenlijk. Want ik wou zeggen, van als zo weinig mensen hem kennen, zet dan eerst even zo'n man even echt goed neer. Wat heeft hij gemaakt? Precies. Wat zijn zijn bekendste nummers? Ja, ik zal mijn commentaar een beetje relativeren. Want ik zei, ik was er niet zo kapot van. Kijk, ik vind Jules de Korte wel een hele bijzondere man. Hij is enorm muzikaal. Ongelooflijk wat die man gepresteerd heeft. Hij was blind. Hij heeft een moeilijke jeugd gehad. Wel vroeg uit huis bij de nonnen. En dan, nou ja, goed. Kan allemaal geen pretje zijn geweest met de kennis die we nu hebben over dat soort dingen. Mm-hmm. En Hij heeft hele bijzondere liedjes gemaakt. Ik ben geen fan van Jules de Korte, omdat ik vind dat zalvende in die stem vind ik vervelend. En bij ons thuis werd dat beslist niet geluisterd. Die vonden dat vervelende socialistische heilstaatpraat. En terwijl het leuke aan die man is dat hij eigenlijk heel rebellerend is op sommige fronten. En dat was wel eigenlijk heel goed wat hij hier en daar deed. Ik vind zijn pianospel vind ik wel. Dat wil zeggen, ik vind zijn harmonieën vind ik wel vaak mooi. Mm-hmm. Maar ik vind het allemaal een beetje, ja. Ik vond de podcast in ieder geval vond ik wat. Ik vond het een beetje rommelig. En ik had als gemiddelde luisteraar, dat ben ik denk ik toch wel, had ik gewoon wat meer van zijn muziek willen horen. En geen omgevingsgeluiden uit een stadje waar je dan rondloopt, waar die dan, waar Jules de Korte dan heeft rondgelopen. Dan denk ik, ja, ja. Dat vind ik bij Rembrandt en Leonardo da Vinci vind ik dat dan toch nog iets begrijpelijker als je dat doet. Dan Jules de Korte. Ja, zeker een man die dus ook zelf blind was. Voor wie de wereld er toch heel erg vol geluiden altijd heeft gezeten. En dit zit ook wel vol geluid. Maar inderdaad van wandelingen door de stad. Of wandelingen door het huis waar hij gewoond zou hebben. Ik vond het ook te fragmentarisch. Zeker gewoon voor een eerste aflevering. Ja. Waar ik toch liever had gewild dat we dan even, wie is deze man? Hoe groot was hij? Ja. Wat is zijn bekendste hit? Die zit halverwege. Ja. Van ik zou wel eens willen weten. Ja, precies. Ja, nou en dat was het beter. Ja, en daar kijk, ik heb echt grote bewondering voor wat Jules de Korte heeft gepresteerd in zijn ongetwijfeld toch ingewikkelde leven. He, als pianist, organist, componist, zanger, dirigent. Vraag me ook altijd iets bij af. Dirigenten moeten toch iemand kunnen aankijken. Dus als je dat niet kan en je kan toch dirigeren, dan moet je dus een hoop charisma hebben gehad. En dat had die man ongetwijfeld. Dus ja. Als figuur is hij belangrijk, zeker. En in de Nederlandse liedgeschiedenis is hij ook belangrijk. Zeker een podcast waard. Waard. En ik zou zeggen, ja, ik hoop dat er in volgende afleveringen meer muziek komt. Ja. Maar je gaat niet verder luisteren. Nee, maar dat heeft ook te maken met mijn prioriteitenschema. Dat, ja. Het leven is druk. En er is nog zoveel mooie vioolmuziek te luisteren. En ook andere. Ik luister ook naar hele andere dingen, zoals je hebt gehoord. Maar ja, zeker. Oké. Okay. Dank Edmond Fokker dat je mijn gast wilde zijn. Ik denk dat we met de muziek die er ook nog was geweest nog een uur door hadden gekund. Maanden door hadden gekund. Dank je wel, Milou. Ja, nee, ja, jij bedankt. We hebben wel nog een slot en dat is de man waar je al de hele aflevering naar refereert. Jascha Heifetz. Ach ja. Daar eindigen we mee. Het eerste vioolconcert. Van Bruch. Wil je dat nog kort toelichten? Want hoe meer je zegt, hoe minder tijd om naar hem te luisteren is er voor de live radioluisteraar. Laten we naar High Fats luisteren. Tweede deel, eerste vioolconcert van Broeg. Oké. Dan kunt u hierna luisteren naar het NOS Journaal van 2 uur. Gevolgd de Focus. Dit was Miss Podcast. Bedankt voor het luisteren. Radio 1.